Hei du! Hei, just, det deg, Gitt! Ja, hvordan står det til med deg? Det bare bra det med deg, ja! Jo da, du. Nei, men det var da litt av et sammentreff at vi skulle møtes på denne måten. Ja, så her alle steder, Gitt. Ja, for jeg har vel ikke sett deg siden... Du store min, når var det? Når var det da? Ja, vi har vel ikke sett hverandre siden... Vi har vel ikke sett hverandre før i deltatt, Bibel? Nei, du har vel aldri sett meg før? Nei, og jeg har aldri sett deg. Nei, verden sannelig ikke stor, du. Men... Det var i hvert fall hyggelig å treffe deg. Ja, takk i like måte. Det må jeg si. Si meg, driver du fremdeles med hva det var du drev med, hvis du i det hele tatt driver med noe da? Ja, vet du, samme gamle firma her, vet du. Sier du det, ja. Ja, jeg har faktisk nettopp brukt opp til kontorsjef, ja. Nei, gratulerer, ja. Jeg har utenatt under noe tragisk omstendigheter. Jeg overtok jobben etter stakkars gamle Benny. Ja. Kjente du Benny, forresten? Benny, det er noe ukjent med det navnet. Benny hvem? Benny Burke. Benny Burke, ja. Nei, han har jeg aldri hørt om det. Nei, da kommer du sikkert ikke gjøre det heller. Han døde nemlig siste uke, han, skjønner du. Sier du det, altså? Benny Burke død, altså? Åh, helt fullstendig død. Nei, det var leit. Vi hadde faktisk ingen anelse. Nei, de hadde faktisk ikke Benny heller. Det skjedde helt plutselig på en firmafest, skjønner du. Du store min, altså. Men det var da bra det skjedde fort, i hvert fall. Men han var jo 106, men... Men du, det er en ting jeg gjerne vil vite, du. Det, hvordan står det til med din... Ja, hvis du har en, har du en... Og min kone Vera, mener du? Ja, hvordan står det til med henne, du? Ja, det er bare bra det. Nei, det var hyggelig å høre. Ja, virkelig. Og Martin har begynt på skolen nå. Nei, han Martin blir på skolen nå. Det ante jeg ikke. Du, verden som tiden flyr. Du, det er jo ikke lenge siden han var bare så stor og nå har han også blitt større. Større, ja da. Men du... Hvordan står det til med... Åja, ikke si det. Herman Kruse! Ja, hvordan står det til med Herman Kruse? Jeg aner ikke, jeg har aldri møtt han før. Jeg så navnet hans i telefonkatalogen her, og så håpet faktisk at du kunne fortelle meg hva han driver med. Ja vel, nei, jeg er redd jeg ikke kan hjelpe deg, gitt. Du aner ikke hva han driver med, altså. Nei, jeg aner ikke mer enn det du har fortalt meg nå, jeg. Ja, det at han står i telefonkatalogen, altså. Men det var jo hyggelig å høre at han står der. Ja, jeg må si at jeg er faktisk veldig glad på Hermans vegne. Ja, for han står vel der under K, da vel? Ja, han heter jo Kruse, så... Men nei, du, jeg er lei for at jeg ikke kan hjelpe deg med det der, gitt, men... Men du, kanskje jeg skulle ringe ham i kveld? Ja, og høre hva han driver med? Ja, du, det synes jeg var en glimrende idé. Ja. Gjør det, du. Men du, jeg må faktisk stikke nå, jeg begynner å få liten tid siden her. Ja, nei, jeg må stikke, jeg også, skjønner. Men du, glem nå endelig ikke å hilse hjem til... Vera. Ja, du må unnskyld meg, jeg er håpløs med navn, skjønner jeg. Glemmer dem alltid sånn. Nei, det er helt i orden, det. Ja, men ikke glem noe, da. Hva da? Og hilse hjem til... Vera? Han var, ja. Og du, lykke til med... Ja. Med... Lykke til. Thank you.